na jawie. A będzie żył długo, nawet za długo. Odejść trzeba. Daj się wreszcie pogrzebać, jak Pan Bóg przekazał i ten świat robił. Sześć i siódmego dnia spoczął, dzieło swe mając na wiele lat.